ki ruhuma can olur. Sensin şifa kalbe nur, o şefaati sende bulur. Ayetleri baki olan ve hidayeti mutlak kılan elbet senin nurun olur. Yoksun kalan bir ömür tuzak, senden uzak. Benim öğretmenim Kur'an, o yol gösterenim nurdan. Nuruna kalbini ayan eden Kur'an. O ilmiyle cahile şefkat, o nur en güzel vuslat. O haline ömrüne ahlak olan Kur'an. Sensin kulun her demde tacı, salih olanlar miracı. İdrak eden de rayeti, bizi kafi gölgesi rahmeti, onda kulun selameti. Yoksun kalan bir ömür tuzak, senden uzak. Benim öğretmenim Kur'an, o yol gösterenim nurdan. Nuruna kalbini ayan eden Kur'an. O ilmiyle cahile şefkat, o nur en güzel vuslat. O haline ömrüne ahlak olan Kur'an. Kelamınla bağışla bizi, eyle ferah gönlümüzü ey Rabbimiz. Benden geriye ecrin kalır, mahşerde o beni bulur. Dilerim ki şahidim olur ey Rabbimiz. Benim öğretmenim Kur'an, gösterenim nurdan. Nuruna kalbini ayan eden Kur'an. O ilmiyle cahile şefkat, o nur en güzel vuslat. O haline ömrüne